Hvis nu de her amerikanske klichéfilm taler sandt, og man virkelig tror på, at når ens tid kommer, og man skal dø, så vil ens liv passere revy for øjnene af en. Hvad tror du, du vil se? Det er sjovt, du nævner det der med, at man ikke skal være bange for, at det er banalt. Men jeg kommer i tanke om sådan, da jeg begyndte at klatre sammen med en af mine kammerater. Vi gik ligesom begge to ude på Refshaløen i Blocks and Walls, hvor man kan klatre. Der er både det, der hedder bouldering, hvor du klatrer med madrasser på nogle vægge, der ikke er sådan helt vildt høje. Og så er der så ræbklatringen, som jeg tror, de fleste forbinder klatring med. Altså hvor du hænger og dingler et langt ræb og klatrer mega højt op. Vi dyrket altid mest bouldering. Og det er sådan en kæmpe hal, hvor de har begge ting. Altså det er sådan alle væggene er ligesom beklædt med sådan nogle høje klatrevægge fyldt af greb. Og så kan man ligesom gå ned i den der hal. Det er jo sådan en gammel skibsværft, så der er virkelig meget plads. Og der er der så bouldering, hvor man så kan klatre uden ræb, men så med madrasser og noget. Der kan jeg bare ligesom, der husker jeg ligesom tilbage på den her en gang, hvor vi tog der ud, og så klatrede vi en 2-3 timer længe, og så gjorde vi det samme dagen efter, og det samme dagen efter igen. Var det bare fedt, eller hvad? Det var bare sådan en, det var sådan lidt tilfældigt, at vi ligesom begge to var begyndt at klatre. Så det blev bare sådan et, det her sådan enormt intense samlingspunkt for os begge to. Så det må have været omkring, det har været før højskole, så halvandet år siden. Nej, mere, 2 år siden. Ja, cirka 2 år siden, tror jeg. Det tror du, du ville se? Ja, det tror jeg det. Jeg har i hvert fald tit tænkt tilbage på det, og sådan, ja, det er sådan meget, meget positivt minde for mig. Også fordi, jeg tror måske, det kom på sådan et, det faldt på sådan et tidspunkt, hvor jeg havde brug for sådan et holdepunkt i hverdagen. Og der faldt klatringen mig bare sådan meget naturligt. Så det betød også bare, at jeg klatrede alt for meget. Bliver man ikke øm i kroppen? Altså jeg tænker, tredje dagen må det være hård. Jo, for pokker. Jeg tror, det mærkelige var, at tredje dagen var måske længst. Men jo, og en senere kan slet heller ikke følge med. Man får bare skader af at klatre på den der måde. Så det var overhovedet ikke særlig smart, men det var virkelig sjovt. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det var cirka 2 år siden. Nu er du 21 år. Du bor i Viborg med 2 studievenner. Og du studerer altså graphic storytelling på animationsskolen. Hvis du kunne give sådan en lille overordnet tidslinje over dit liv, hvordan i alverden endte du så her? Højskole var noget, jeg besluttede mig for at tage på, efter at have haft sådan et sabbatår, hvor jeg havde tjent penge, men egentlig ikke rigtig lavet noget. Jeg følte ligesom lidt, at der skulle ske noget nyt. Og at selv det der med at spare op, det var jeg ikke særlig god til. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg havde ikke nogen konkret plan med de penge, jeg sparede op. Så for det meste, så drak jeg mig bare fuld sammen med mine venner i weekenden. Og det var sådan mit livs hovedetårs tid. Det var ikke særlig spændende. Så jeg besluttede mig for at tage på højskole og lave noget kreativt. Det har jeg altid godt kunne lide at tegne og lave noget praktisk med mine hænder. Det var på kunsthøjskolen i Holbæk, hvor altså der vælger du ligesom nogle linjer. Der havde jeg så serigrafi, litteratur og tegneserier. Og der havde jeg så tegneserier med Halfdan Pisket, der var min underviser. Og det var sådan en, det var en enorm øjenåbner for mig. Det var virkelig sådan en, det var sådan en meget intens periode, hvor vi arbejdede enormt hårdt og længe på at lave tegneserier på sådan et relativt relativt højt niveau, vel? Det gik i hvert fald stærkt. Og det inspirerede mig så til at søge ind noget tid senere. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle studere derovre. Jeg har kendt til skolen i lang tid gennem min mors veninde, der har et tegneserieforlag og sådan noget. Jeg altid godt kunne lide tegneserier, men jeg har aldrig overvejet, at jeg skulle studere der. Så jeg besluttede mig sådan relativt sent for, at det var det, jeg gerne ville. Og så tilbragte jeg noget, altså det sidste tid op til på at lave mit portfolio. Hvis nu man forestiller sig et form for point of no return, eller hvis du skulle pege på et enkelt øjeblik i dit liv, der endte med at være ret afgørende, ja, for dit livs vej, kan du så ikke beskrive det øjeblik for os? Jeg tænker, at det har nok været ret afgørende, at jeg besluttede mig for at søge ind. Fordi det var ikke nogen halvhjertet beslutning. Det var klart en beslutning, jeg traf alt for sent. Så jeg måtte ligesom, altså der var sådan en 2-3 uger, hvor jeg lavede ikke rigtig andet end portfolio. Jeg måtte virkelig klø på for ligesom at indhente det arbejde, som jeg manglede. Jeg tror, det var den 1. marts, og der var ansøgningsfristen 15. Så det var ikke særlig lang tid. Jeg havde gået sådan et par måneder og sådan sundet lidt over, om det var det, jeg havde lyst til. Så jeg arbejdede som en gal på at møde alle deres krav. Dem var der haft mange af. Og jeg endte så med at have lavet et 50-siders portfolio efter 2 uger. Nu kan jeg ikke huske præcis sideantal, men det var sådan noget omkring 10 siders fiktiv tegneserie, og så 4-8 siders non-fiktiv tegneserie, og noget worldbuilding og alt muligt. Så for ligesom at holde det spændende og varieret, så prøvede jeg ligesom hele tiden at springe fra opgave til opgave. Arbejde en time på at skrive en masse tekst, og arbejde en time på at tegne nogle ting i hånden og sådan. Jeg var nærmest ikke udenfor. Det har nok også hjulpet en del, at jeg samtidig brugt enormt meget tid med min kæreste. Så hun var der ligesom. Jeg sad bare hjemme hos mine forældre og arbejdede. Det var et godt stykke tid før Viborg, så jeg havde ikke rigtig nogen planer om at flytte ud eller noget. Det var ligesom bare der, hvor hele min verden var. At det var ikke sundt, det er stensikkert. Men jeg kom jo så ind alligevel. Og det havde jeg egentlig ikke regnet med. Så jeg tror, det er afgørende øjeblik. Det har helt klart været, da jeg bare besluttede mig for, nu vil jeg klø på. Så jeg fik fjernet alle mine vagter fra mit arbejde. Og så det var det eneste, jeg lavede. Hvis du kunne få lov til fuld tanke eksperiment nu, ikke? Men hvis du kunne få lov til selv at bestemme, hvilket ene øjeblik alle dine efterladte skulle huske dig for fra dit liv, hvilket øjeblik vil du så vælge? Jeg kan huske en gang, hvor det er en ret pinlig historie. Jeg vil meget gerne høre den. Det vil vi alle sammen gerne. Jeg har virkelig følt stor, stor skam over det. Og har tænkt over det i mange år, og har virkelig dårlig samvittighed, når jeg tænker tilbage på det. Det var en gang i folkeskolen. Jeg gik på Bagnehøjskole ude ved Valby i Sydhavnen. Og det var måske ikke sådan, det var ikke sådan den mest inkluderende og altså det var ikke en sådan klassisk progressiv kunstneragtig skole, hvor alle er velkomne og man taler fint til hinanden og sådan noget. Det var måske lidt mere råt på nogle punkter. I hvert fald så var der den her gut, som der gik i vores klasse, der jeg måske ikke altid var helt velkommen. Så nu husker jeg det ikke så tydeligt længere, men så var vi åbenbart nogle stykker, der var fælles om at give en bank efter skole. Og på daværende tidspunkt tænkte jeg ikke frygtelig meget over det. Men det skabte jo et enormt postyr, altså hvor lærere, forældre og det hele blev inddraget. Og jeg havde så dårlig samvittighed. Altså jeg havde virkelig ondt i maven, jeg kunne slet ikke sove over sådan noget. Vi boede jo i Sydhavnen i noget, der mest af alt lignede et sommerhus nærmest. Vi havde ikke sådan, vi havde ikke elektrisk varme eller noget af den stil. Eller isolering. Det var sådan virkelig, virkelig småt. Det var 43 kvadratmeter, kan jeg huske. Og monsterkold om vinteren og sådan noget. Og så boede ham der gutten faktisk relativt tæt på overfor i sådan en af de der sådan enorme boligblokke med 5 etager eller sådan noget. Og jeg havde siddet på min værelse hele dagen og grædt og var helt ude af mig selv. Jeg er måske 8. Det var i sådan noget anden klasse eller sådan, kan det passe? 8 år? 9 måske? Ja, cirka. Og ja, jeg havde siddet på min værelse og grædt hele dagen. Og så kommer min far hjem og snakker med mig, og så kommer min mor hjem og snakker med mig, og de er enige om, at jeg skal gå over og sige undskyld. Og det havde jeg selvfølgelig ikke lyst til, fordi jeg synes, det var så pinligt. Men de tog mig så med alligevel. Og så op alle de der trapper, op i den der boligblok. Og så stod foran den der gut og hans forældre, der så pisse sure ud. Jeg følte mig meget, meget, meget lille. Jeg var også ret lille. Og så stod og sige undskyld foran ham. Og sådan fortælle ham, hvorfor jeg synes, det var forkert, det jeg gjorde. Det var meget ydmygende, men også... Men det var også en god lærestreg. Altså, jeg følte, jeg fik ret meget ud af det på en eller anden måde, fordi jeg kan huske, i mange, mange år efterfølgende, havde jeg virkelig, virkelig dårlig samvittighed. Altså, hver gang jeg tænkte tilbage på det, så fik jeg virkelig sådan en klump i maven. Jeg kunne slet ikke være i mig selv. Det var virkelig sådan... Altså, jeg havde virkelig, at jeg havde gjort det. Så jeg følte lidt, at jeg fik... altså, det gav mig sådan en... Det gav mig sådan en lidt anden forståelse for... Hvad det ligesom vil sige at være sådan efternøler, der også kunne finde på at slå lidt til andre, eller mobbe lidt med, eller sådan alene for ligesom at passe ind. Altså han var bare upopulær, og jeg har jo nok bare prøvet at sådan være lidt som nogle af de seje drenge, eller et eller andet. Men det er vel ikke det øjeblik, du gerne vil huskes for? Nej, det er klart. Men det er mere det der med, at altså, jeg vil gerne huskes, før jeg går op og siger undskyld, ikke? Fordi det var virkelig ydmygende. Altså, det var godt at komme op og sige undskyld. Fordi der handlede det ikke om mig længere. Der handlede det om ham der. Ja, det er lidt pinligt, jeg ikke husker, han hedder. Men der handlede det ligesom om ham, ikke? Og efterfølgende, og det var jo helt oprigtigt, efterfølgende så havde vi det meget godt sammen. Så var det helt afslappet. Der havde heller aldrig været noget før, så det var sådan lidt mærkeligt, at det var sket til at starte med. Men ja, jeg vil helt klart gerne huskes, før jeg gik op og sagde undskyld. Og selvom du virkelig ikke havde lyst til det? Jeg havde virkelig ikke lyst til det. Det er noget af det værste, jeg nogensinde har oplevet. I et mindeord, der sådan typisk ville blive bragt i avisen, så bliver der også sat ret meget fokus på professionel karriere, og hvad man har opnået, eller udrettet, eller den indflydelse, man har haft. Jeg skal jo forsøge at skrive din nekrolog i virkeligheden, med udgangspunkt i, hvis nu du døde i morgen. Der vil jeg også gerne have noget med, som du på en eller anden måde har opnået. Ja. Kan du i hvert fald ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er noget, jeg har opnået, men det er helt klart noget, jeg forbinder med stolthed. Det var faktisk i perioden, efter jeg kom hjem fra højskole, hvor jeg døde med meget voldsom angst og stress. Og det var egentlig planen, at jeg arbejdede i Brødflog på Christianshavn, ved siden af, hvor mine forældre boede. Og det var sådan set et udmærket sted, men jeg nød ikke at arbejde der. Altså, ikke et ondt ord om chefen eller mine kolleger eller noget, men jeg nød ikke at arbejde. Der kan jeg huske, at der begyndte jeg ligesom at... Altså, min tilstand blev ligesom en... Det blev en del værre, og... så udviklede jeg... Altså, så begyndte jeg at få problemer med panikanfald og sådan noget. Og det var egentlig så voldsomt, at jeg slet ikke kunne arbejde. Så... I hvert fald... lidt tidligere havde jeg mødtes med... en gammel kammerat fra min gymnasieklasse, Adam, på en bar. Og så havde vi siddet og drukket øl og snakket om, hvad vi skulle. Sådan, hvad vi lavede, rigtigt. Altså, vi skulle ligesom bare catch up. Jeg har ikke set ham i sygt lang tid, et år eller sådan noget. Og han så snakket om, at han skulle på den her vandretur til Sverige i 2 måneder og sådan noget. Og jeg skulle egentlig bare arbejde op til sommerferien fuld tid. Det var ikke særlig spændende. Og da jeg så kom hjem, så skrev jeg til ham og spurgte om ikke jeg måtte tage med. Det var meget spontant. Jeg havde ikke rigtig nogen sådan, jeg havde ikke, det var slet ikke det jeg havde forestillet mig. Ej, tror du vi kan finde beskeden? Jeg kan da prøve. Der er søgefunktion. Fedt. Det duer ikke. Det jeg tror godt, jeg kan finde den. Okay. Du har jeg har fundet den. Den rute, som han snakkede om, det var Södra Kungsleden, der ligger i Sverige. Og jeg havde året inden været på Nordre Kungsleden. Og den er vanvittigt smuk. Så jeg havde ligesom, jeg havde lidt en idé om, hvad det var, de skulle op til. Jeg er lige kommet hjem. Jeg er meget fuld. Og har lige stået og snakket lidt med min mor. Der foreslog, om ikke jeg skulle skrive til ham. Hun kunne nok godt mærke på mig, at det der med at arbejde i Brødflog, det ikke fungerede skide godt. Det er den 22. april 2021. Klokken er 21:53. Jeg skriver, er faktisk lidt frisk på Kungsleden. Den kunne jeg godt være med på. Så skriver Adam, hey Hugo, det er så den 26. april, han skriver. Hey Hugo, beklager radio silence. Har været en crazy weekend. Fedt at du er fresh. Er nødt til lige at snakke med min ven. En af hans venner har også spurgt, om han kan komme med osv. Kan du godt stoppe for at arbejde så pludseligt? Den 27. skriver jeg. Det tror jeg. Er faktisk 100% på. Jeg vil blive sindssyg og har brug for at komme væk fra civilisationen. Skal vi kigge på det? Og så kørte det ligesom bare. Meget spontant, med få dages varsel, gik jeg ned og sagde op. Og selvom at de egentlig havde planer om, at jeg skulle blive der fuld tid. Og så var der lige sådan noget, jeg tror jeg havde 2 uger eller sådan noget til at forberede mig, inden vi skulle afsted. Så jeg skulle have, jeg havde vandrestøvler. Og jeg havde vindjakke, og jeg kunne låne en sovepose, men jeg manglede telt, og jeg manglede uldundertøj, og jeg manglede liggeunderlag. Hvad manglede ellers? Jeg manglede en masse små ting, myggenet og sådan noget der, der er vigtigt at have med, når det bliver varmt. Så der var lige sådan 2 uger, hvor jeg så gik og forberedte mig på den der lange tur op i Sverige. Og drønede rundt i alle mulige butikker og skulle købe en masse ting. Og det var jeg egentlig ret stolt over. Fordi det fungerede sgu ikke for mig, for altså det der med at arbejde i bageren. Jeg var virkelig træt af det. Og jeg havde brug for at komme væk. Og sådan, altså prøve at tænke lidt over, hvad fanden det var, jeg skulle. Og måske få en form for pause. Så jeg er egentlig ret stolt over, at jeg ligesom, altså, at jeg var så spontan og besluttede mig for at prøve noget nyt. Igen, hvis vi fokuserer lidt på de her typiske nekrologgreb, altså noget man er stolt af, kan du også beskrive et øjeblik, hvor du tror, du har haft en indflydelse på nogen? Mm. Ja. På højskolen, der udover at have tegntager og serigrafi, havde jeg litteratur. Og det hold, der blev oprettet, det var sådan underligt småt. Jeg tror, vi var små 80 mennesker på højskolen. Og hver periode, hvor man ligesom kunne vælge et fag, det varierede fra periode til periode. Det kunne være alt muligt. Det kunne være maleri, eller lærer, eller performance, eller whatever. Og der var vi så 5, tror jeg, der havde valgt litteratur. Så vi var sådan et meget, meget, meget snævert hold, der lå i sådan en ende af bygning, som ingen rigtig vidste fandtes. Man skulle sådan igennem min gangs toiletter for at komme dertil. Og så lå det inde i sådan en lille krog, hvor man havde sådan en mikrobalkon. Så der var ikke rigtig nogen på skolen, der vidste, hvad det var, vi overhovedet lavede igennem perioden. Og så det hele var sådan meget mystisk og utilgængeligt. Og der sad vi ligesom bare og arbejdede på hver vores tekster. Vi lavede nogle skriveøvelser og sådan noget. Og det hele var ligesom møntet på, at når perioden var færdig, så ville vi lave en lille bogudgivelse. Så skulle vi så læse højt for resten af højskolen. Til den store fanisering. I mellemtiden har jeg så arbejdet på en tekst, som jeg kaldte for selvportræt. Nogle år inden havde jeg læst en bog af Edouard Louvet, der hedder Selvportræt. Der er sådan en... Det er sådan en... sådan en fotografisk beskrivelse af hans liv, hvor han sådan helt nøgternt beskriver, hvad han spiser, hvem hans venner er, sådan ekstremt kortfattet og sådan køligt på en eller anden måde. Der er ikke sådan hierarkier i teksten, der er ikke overskrifter eller afsnit eller noget. Det er bare en masse sætninger, der starter med jeg. Jeg har 10 sorte jakker. Jeg har forsøgt at begå selvmord 2 gange. Jeg har alt fra nogle dybt personlige ting til sådan nogle meget overfladiske ting. Og jeg elskede det format. Jeg synes virkelig, det var fantastisk. Så jeg ville skrive mit eget, besluttede mig for. Og mod slutningen af perioden havde jeg så skrevet den færdig. Og var egentlig rigtig godt tilfreds med den. Og så skulle vi så ligesom læse højt for hele højskolen. Og det havde jeg ikke prøvet før. Så jeg var mega nervøs. Jeg har aldrig talt i en mikrofon. Og vi havde egentlig ikke regnet med, at der var så mange, der ville dukke op. Det var ligesom lidt valgfrit. Men jeg tror nærmest alle var dukket op. Og så sad vi ligesom bare nede i salen. Og vi havde lavet en fin lille bog i en trækasse, som vi havde limet og samlet. Og jeg havde tegnet en lille illustration, som vi havde. Vi havde sådan en lasercutter, der kunne ligesom engravere det i det der træ. Og så havde vi så teksterne indeni. De var mega flotte. Og så læser vi ligesom bare vores tekster op. Og det var sådan, den stemning, der var derinde, den var så... Det var sådan helt vildt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Folk var sådan enormt interesserede i det, vi lavede. Altså også fordi, jeg tror, det var ikke rigtig gået op for folk, at vi overhovedet fandtes, før vi stod og læste op. Fordi I havde gemt jer i baglokalet. Jamen det var det. Altså, så det var sådan helt mystisk, at vi ligesom, så dukker vi op med alle vores tekster, og havde lavet nogle små fine udgivelser. Og energien derinde var så positiv. Altså folk var virkelig oprigtigt interesserede i de ting, vi skrev, og klappede sådan helt vildt. Og der var, du ved, bumstille i lokalet, mens man læste op, og folk lyttede interesseret og sådan. Og jeg ved ikke, altså bagefter sådan, gik folk bare rundt i sådan den her kollektive sådan ekstase og sådan snakkede om teksterne. Altså ligesom man har været inde og se en film eller sådan noget. Det var ikke sådan en, altså det var ikke som, som hvor man måske har været på kunstmuseum med nogen, og så konstaterer man, at jamen, det var da spændende nok, og så bevæger man sig videre. Altså folk, de ville virkelig gerne snakke om det. Så de kom op til en og snakkede om det, og fortalte, hvad de synes, og, og hvad for nogle dele, de godt kunne lide, og hvad for nogle dele, de ikke kunne lide, og sådan. Det var, det var bare sådan en helt vild sådan, sådan følelse af, at folk, de virkelig interesserede sig for ens arbejde, på en måde, som jeg aldrig havde prøvet før, og på en måde, som jeg tror er svær at, at gengive i et andet rum. Fordi det er ikke som et kunstværk, der ligesom bare hænger på en væg, som, man, som folk de ligesom bevæger sig lidt sådan forbi. Altså du står vitterligt på en scene, hvor alle er musestille og sidder og lytter meget intenst på, hvad det er, du har at dele. Og det blev jo kun, altså det var jo kun forstærket af, at det var nogle meget sådan sårbare og personlige tekster, hvor man virkelig sådan, jeg følte virkelig, at jeg udleverede mig selv. Der var mange små tåkrummende detaljer om mit liv. I det øjeblik følte du, at dine ord havde haft en indflydelse? Fuldstændig. Altså folk var virkelig sådan, folk var bare sådan ekstatiske og sådan ville op og snakke med en. Altså det var bare mærkeligt at få den der opmærksomhed. Det er måske noget af det, der gør højskole så fantastisk, ikke? Det er virkelig sådan et frirum, hvor du bare kan være dig selv og fjolle rundt og, og tegne og skrive og sådan noget. Og, og det er faktisk et miljø, hvor at det ligesom er det ønskede på en eller anden måde, ikke? Det lyder som et øjeblik, hvor du på en eller anden måde, eller det havde lige så stort et indtryk på dig. Fuldstændig. Som det gjorde på dem, der lyttede. Fuldstændig. Altså, ja, fuldstændig. Så ved jeg ikke om, jeg skal bede dig om at beskrive et øjeblik, hvor nogen eller noget så har gjort indtryk på dig, altså om du har et andet i tankerne. Ja, det var egentlig også noget, som jeg berørte i selvportrættet. Nu skal jeg se, det må have været et, måske en 3 måneder, halvt års tid, inden jeg startede på højskole, døde en af mine kammerater, August. Jeg var ikke særlig tæt med ham, men hans død kom, altså jeg var ligesom, jeg havde været sammen med ham på aftenen han døde. Han var, han havde overdoseret på alt muligt, og var meget pludseligt død. Og hvordan fik du det at vide? Jeg havde været sammen med ham på aftenen og var taget hjem klokken 6 om morgenen eller sådan noget, og havde bare ligget og sovet. Og så vågnede jeg op 4 timer senere, og så havde folk skrevet, at han var død. Og da jeg tog derfra, så var han jo sådan helt, han var ikke klar, men jeg kunne da stå og snakke med ham. Gav ham en krammer, og det var ligesom det. Jeg havde ikke forestillet mig, at, altså, det kom virkelig bag på mig. Jeg var, det var ikke sådan en, det var ikke sådan en personlig tragedie for mig, fordi jeg kendte ham jo ikke særlig godt. Jeg havde hængt ud sammen med ham nogle gange, men det var, det var meget sådan, det, det var en meget voldsom oplevelse. Og det blev sådan hele sådan, det blev sådan nærmest voldsommere, da vi så var til hans begravelse. Kan du ikke beskrive den? Jo. Vi mødtes, skal se, jeg kan ikke huske, hvad den kirkegård hedder. Den ligger lige på den anden side af søerne. Den er ikke så stor. Nede ved Østerport station. Jeg kender ikke så mange kirkegårde. Det gør jeg heller ikke. Men vi var i hvert fald der. Det var under corona. Så vi måtte ikke ligesom gå ind i kirken. Og jeg tror, vi var, vi var måske 300 mennesker eller sådan noget til hans begravelse. Det var helt mærkeligt. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange mennesker sådan samlet under corona. Han havde rigtig mange sådan yngre, eller bare mange kammerater på hans alder, der går alternativt klædt og har farvet hår og den slags. Så det var sådan en meget broget masse af nogle ældre mennesker og hans familie og sådan, og så en masse folk, der bare kender ham fra forskellige steder. Han var helt klart den type, der kom i sådan mere alternative miljøer. Og så det var også ligesom, tanken var ligesom også, at det skulle fejres på en måde, som han nok kunne have set sig selv i, ikke? Og hvordan var det? Han havde for eksempel sådan en Christiania-vogn, hvor han godt kunne lide at cykle rundt og blaste reggae. Så han blev ligesom smækket på sådan en ligkiste-vogn, så man kan cykle på. Så dannede vi sådan et enormt optog. Vi er måske 200-300 mennesker, der går på Østerbrogade bag ligkistevognen og en kassecykel med reggae musik. Det lignede en demonstration. Det var det vel også i et eller andet omfang. Det var enormt fint og uformelt. Og det var helt klart noget, som han kunne have set sig selv i. Altså, det er den smule, jeg kendte til ham. Så endte vi ligesom bare nede i Fældeparken. Nej, Østeranlæg. Gud, Østeranlæg. Og sådan meget, altså, meget anderledes måde at holde en begravelse på, ikke? Men det var fantastisk, og folk, det var en enorm sådan egentlig behagelig stemning. Det var ikke sådan den der form for, jeg har aldrig de der sådan mere almindelige begravelser, hvor alle folk de dukker op og sådan kigger ned i gulvet og klædt i sort, og du ved, det er sådan lidt forbudt at sige noget eller udtrykke andet end bare sorg. Altså, jeg kan slet ikke være i det. Jeg synes, det er forfærdeligt. Og jeg synes ikke, at det er forløsende på nogen måde. Men det der var virkelig forløsende. Det var virkelig sådan, det var rart på en eller anden måde. Formaliteterne var sådan lidt mindre, de var sådan lidt mindre tyngende. Altså, man kunne ligesom bevæge sig mere frit rundt, og det synes jeg bare var, du ved, befriende. Altså, at man kunne have det, som man havde lyst, og snakke med folk, som er almindelige mennesker. Folk var der ligesom bare for hinanden, og græd og grinte, og der var også folk, der dansede, og slikkede sol, og du ved. Det endte bare med at blive en dejlig tur i parken. Det gør enormt stort indtryk på mig. Beskriv en scene fra dit liv, hvor du har følt lykke. Det har været, jeg tror det var en gang i februar eller marts. Ja, jeg tror februar godt kan passe. Det var en aften, hvor jeg ikke rigtig sådan vidste, hvad jeg skulle lave. Og så skrev jeg med min kammerat Oscar. Jeg spurgte, om han ikke ville med og klatre i, ikke i træer, men på tage. Og det var han frisk på. Det kan også være, det var ham, der skrev til mig. Vi havde i hvert fald snakket om det før. Så mødtes vi klokken, jeg tror det var 2 eller 3 om natten eller sådan noget. Og så på det tidspunkt, der havde Christianskirken sådan et enormt stillads, der næsten gik helt op til spiret. Og der kunne man ligesom kravle op langs siden, og så kunne man bare gå op ad trapperne og helt op ved toppen. Var det ikke helt mørkt? Jo. Og jeg ved ikke, altså, om du har prøvet at gå på sådan en stillads før, men det larmer fucking meget. Det larmer virkelig. Altså, du kan høre alt, når du går på sådan en stillads. Og vi var bange for, at der var en vagt, så det var bare sådan noget med at snige sig langsomt etage for etage, helt oppe i toppen. Der kom jo aldrig nogen. Altså, når man var deroppe, så havde man bare sådan den der sådan helt vilde udsigt over sådan en nat, sådan en københavner nat i februar, hvor der er koldt og sådan og forbløffende meget lys. Og man kunne virkelig se sådan, altså du kunne se langt ud på Amager, og du kunne nærmest at se Sydhavnen og ind mod centrum. Det var virkelig smukt der. Så tog vi billeder og klatrede rundt og sad ved Urskiven. Og det var lykkeligt. Det var meget lykkeligt. Det var virkelig dejligt. Det var sådan en der tror jeg også jeg havde brug for det. Det var de sådan tunge brødflårdage, hvor der ikke skete så meget. Jeg har altid følt mig enormt godt tilpas, når jeg har klatret. Det har virkelig bare vist sig at være sådan en mit kald på en eller anden måde. Altså det har virkelig, det tiltaler mig bare på sådan et enormt dybt plan, som ingen anden sportsgren har gjort før. Jeg har prøvet alt muligt. Hvad føler du, når du klatrer? Jeg føler mig fri. Jeg føler, jeg kan slappe af på en måde, som jeg ikke kan, jeg tror, noget andet sted. Også fordi der er sådan et, der, jeg er helt klart også tiltrukket det der spændingselement. Altså at det er småfarligt, og at du kan risikere, at der er nogen, der ringer til politiet. Det synes jeg, altså det har bare gjort det mere spændende. Fortæl så om et øjeblik, hvor du har følt det modsatte, hvor du har følt sorg. Da min mom også, hun døde. Det er måske lidt trivielt, men hun havde gravhunden og har altid haft gravhunden. Og vi har, for jeg har været helt lille af, har vi regelmæssigt været over at besøge hende. Så jeg har bare altid ligesom været omgivet af hunden og holder enormt meget af dem. Og især Columbus hedder den, havde jeg en stærk tilknytning til. Jeg var derhjemme. Jeg tror, jeg sad og skrev dagbog. Der fik det at vide. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg endte med at skrive om det. Og det var sådan en, ja, jeg ved ikke. Jeg vidste bare ligesom, at fra nu af, når jeg kommer over på samme sø, så ville det ikke være helt det samme. Der ville være et eller andet, der manglede. Og sådan har jeg det egentlig stadigvæk. Og selvom at den døde for en, måske en 3 år siden eller sådan noget nu, jeg savner den stadigvæk. Så det var svært at vende sig til et samme sø uden en Columbus. Og hvis nu du virkelig skulle dø i morgen, Hugo, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Om jeg har været tilfreds med mit liv? Det er sgu et godt spørgsmål. Det ved jeg virkelig ikke. Vel endelig ikke. Altså, jeg stræber jo efter alle mulige ting. Ting, jeg gerne vil opnå, ting jeg gerne vil prøve. Tænker, hvis ikke jeg stræbte, så ville jeg nok heller ikke være utilfreds. Altså, hvad skal du nå for at blive tilfreds? Jeg tror egentlig, jeg er sådan ret sådan aktivt undgår at tænke over, hvad sådan de større beslutninger jeg træffer, altså hvor de skal lede mig hen. Jeg tænker for eksempel ikke over, hvad det er, jeg skal bruge min uddannelse til. Eller om det er vigtigt for mig at bo i København, eller i Viborg, eller i udlandet. Det er ikke så vigtigt for mig. For eksempel så studerer jeg jo kun i Viborg, så længe jeg synes, at det er sjovt. Jeg laver ikke tegneserier for hverken at redde verden, eller for at skabe en fed karriere for mig selv. Det er vanskeligt. Det kommer nok ikke til at ske, altså den der sådan det der mere sådan glansbilledesagtige arbejde, hvor jeg kan sige ja til de kontrakter jeg vil og arbejde så længe jeg har lyst til og den slags. Sådan kommer det nok ikke til at gå. Men det er fint, så længe jeg synes det er sjovt at lave tegneserier, så er det bare det jeg vil lave. Så ikke helt tilfreds? Nej, slet ikke. Det ville også være kedeligt, hvis man var. Hvad skulle man så leve for? Ja, hvad skulle man så leve for? Så for Søren. Du har kigget ud af vinduet, og jeg har skrevet et udkast til, hvordan dit mindeord kunne lyde, hvis nu du altså skulle dø i morgen, og vi to havde haft den her samtale. Mm. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at det var dig, der læste op. Ja. Du får lov til at læse en masse op i dag. Yes. Det er fint. Nu er du jo også trænet fra højskolen, kan man sige. Det er det. Ikke første gang, du taler i mikrofonen i dag. Må jeg sige Sydhavn i stedet for Valby? Ja. Har lige kastet sit blik over det. Og ikke gang med at rette. Det er godt. Skal jeg bare læse dig? Mm. Jeg, Hugo, er i dag afgået ved døden. Som barn gik jeg i folkeskole i det rå Sydhavnen. Men op ad betongen vokser mælkebøtter også. Og jeg fik rigtig mulighed for at blomstre på Kunsthøjskolen i Holbæk. Det var et ophold, der egentlig mest havde til formål at bekæmpe sabbatårets kedsomhed. Her mødte jeg også min store kærlighed. Den havde ikke form af et menneske, men en tegnserie. Faktisk også det. Også et menneske? Ja, også et menneske. Det endte med at sende mig til Viborg på animationsskolen. Jeg lærte hurtigt i livet, at det rigtige at gøre, er tit det, der er det sværeste at gøre. For eksempel at bestige en betonbloks mange trapper for at undskylde til tre forældres bekymrede øjne. Nogle af de beslutninger, jeg tog, da jeg var fuld, var faktisk også ret gode. Som da jeg sagde mit job op og inviterede mig selv med på en vens vandretur i Sverige. Man behøver ikke at sige, det er jeg ked af, når nogen fortæller, at de har sagt sit job op eller droppet ud af deres uddannelse. I stedet burde vi sige tillykke med, at de har indset, at de ikke trives der. Og det føltes som at blive belønnet med et tillykke, da jeg sagde mit job op. De tunge brødflådage var over, og var lykkelig over det. På et tag i en brutal kold og brutal smuk københavnsk nat. Mange andre forbinder Columbus med Amerika, men jeg forbandt Columbus med Samsø. Jeg elskede at klatre, og jeg klatrede alle steder. På tage, i træer og på Refshaløen. Det er der også et selvportræt. Bare ikke det, jeg læste op i højskolens summe af interesse til den fanisering, jeg gjorde indtryk med mine ord. Mit liv handlede ikke om at redde verden eller tjene penge på at tegne. Det handlede om meget vigtigere end det. At være til stede og at tillade sig selv at være det. P.S. I må gerne grine til min begravelse. Føles det som din fortælling? Du skal være ærlig. Nej, ikke rigtigt. Hvad mangler der? Jeg tror, det er fordi, hvis jeg selv skulle skrive det, så ville det være et meget mindre charmerende portræt. Altså, jeg har forfinet dit liv. Bestemt. På hvilke måder? Dit liv har måske været hårdere, end jeg får det til at lyde som her. Måske. Det ved jeg ikke. Men det er også svært at skrive sin egen nekrolog. Altså, det er jo som regel en anden, der skriver for en. Hvad tror du, det er ved det her, som får det til at føles fremmed? Måske at det tegner et meget sådan sammenhængende billede af, hvem jeg er. Hvor jeg ser alle de her ting, jeg har snakket om, som fragmenter. Der er ikke nødvendigvis bygger mod sådan en form for konklusion eller sådan et færdigt portræt. Det lyder meget, det lyder måske præsentiøst eller sådan lidt selvforherligende. men det synes jeg ikke. Men jeg tror, jeg ser mit liv så meget mere fragmentarisk. Så hvordan ville du egentlig have det med, hvis nu du døde i morgen, og det var det her, dit eftermæle var, det var det her, der blev bragt? Skal jeg være helt ærlig? Det skal du. Det vil jeg ikke have det særlig godt med. Nej, hvorfor? Fordi jeg så vil identificere mig med det. Jeg tror i det hele taget, jeg vil have det mærkeligt med, at der var nogle andre, der skrev mit eftermæle på en eller anden måde. Fordi jeg tror, de ting, som du måske hæfter dig ved, der måske kunne sige noget om mig, det er måske nogle ting, som jeg vil hæfte mig mindre ved, eller som jeg måske ikke vil tillægge så stor betydning. Det kunne for eksempel være sådan noget der med at vokse op i det rå Sydhavnen. Altså det var ikke sådan, det var helt klart et sted, hvor man som dreng måske ikke skulle dukke op i en kjole, hvis ikke man ville have bank. Men det var ikke på den måde råt. Det er Hollywood-fortællingen, jeg præcis, har lavet ude. Lige præcis. Altså, ja. Altså mælkebøtterne, de vokser altså ikke op af betonen. Det var ikke så skønt. Måske det er det. Ja. At det bliver sådan et meget skønt billede. Ja. Og billedet af dit liv er ikke skønt? Jeg synes mit liv, sådan, det er sgu fedt nok, men det er ikke sådan rosenrødt. Det er ikke sådan en, der er ikke en opbyggelig fortælling i det. Nej. Det er mere fragmenter. Tilfældigheder. Præcis. Sindssygt fedt, Hugo. Tak fordi du ville være med. Det var så lidt. Og tak for at dele, og så slutter alle mine programmer med det her. 20.13. Ja, nu har vi talt så meget om, at du skal dø i morgen, ikke? Ja. Så vil jeg lige dække dig ind. 20.13. Ja, selv tak. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.